tatiya ndare bu dafa dikke mom soxna si bihi ca dom ja li aqal la ñeelu yes min sittati ashhurin ci juroom benn weer dalay wan fo xamne mom ay beuf soxla yo xam du ayo gor gui di wat na jurumako ndax xamne ni mom juruko bu ñeek bi moy dat bañ ko ko maye mom tak nañ ko bu weer weer ñu tak ci nak dir bo xamne mom ëpp amu wonu fe juddu bo baal legi jigen ji am dom melne dat sangam lañ ko ko mayon tek nañ ci yar yar mbaayet rek jigen ji am dom ko xam nga ne yoon day dal xamne mom mom jëkërum ji jurul ko ke koku mom du aajo jëkër ji waat ndegam dir bi yes na dir bi ëmbu wara am rek dañ dal japp ne kon mom juru ko waye dañuy sart nak dat bañ ko ko maye won ñu dogu ci ne dat sangam la ben ñoo ñaar jubo nañ ci mba ay xéere xéere nako wa taxmuna in ittafaqa ala al muddati al madhkurati aw thabatat bil bayyinati fa in ikhtalafa fi tarikh al haqdi wala bayyinata bihi fala yantafi illa bil anin ana bu fekke wuti nañ ci dat ba ke wax ak dat ba ke wax te amul ay xéere yu mëna dogu ci dat sangam la su gor ga bëgge wet dom ji faaw dina aajo mu rebonté aw wala mu dikke mom jigen ja dom ja manam mu jur dom ja rek wax wa te ngir mom mom gor ga muy jëkër ja sabi yun goné la hina al hamli ci waxtu ambo aw majj bobun wala kunu gubbi la batay neena du jar gor ga wat na jurumako bu fekke ni mom jëkër ja da fekk muy goné nga xamné mom donte man na jotay itam xamné ni wërta mëna am dom kon du aajo mu wat na juruma dom ji batay bu fekke jëkkeur ja dañu daggon ay wa yalla am ak ap sawkayam ñu xamne yurtun dara ci yoyu soxna ci da togon and ak mom rek kon bu amé dom ñu xamne kon da ko ndialo waye jërul jëkkeur ja waat na jurumako batay sax bo de xol aqrabul masalid ci bolé aw maqtuhul yusra dafa jublu aw maqtuhul baydatil yusra manam yaari wa yalla yi xor ba nga xamne mo fete chamoy nenañ bu fekke dag na rek donte bom day jor ba dess na fa yit koka du meuna am dom su boba bu soxna sa amé dom bu ko rewé di jar muy wat mba dara ndax ken du ko momalé wa taxmuna qala fi shamil innahu mata wujidatil baydatul yusra walau kana maqtuha adh-dhakar wa anzala fala budda min al-lihan mutlaqan wa in fuqidat ولو كان قائم الذكر فلا لآن ولو أنزل وينتفي الولد بغيره أردعته ولو وتدونج معربية جيين جي كجوك صو على مشرقين جي جكر جي كجوك تنكو جيين جي بكي جي جنجا سري صو نمائكو جكر جو خامن مغا جي جنجا سري تنكو ci jamono yoyé xam nga né bobo jogé fé dem fé yombut digënté bu soré nonu nak bu jigen je ëmbé mba mu am doom da ko momalé jëkërëm ci soré jojé di yëguñu fenn fo xamné kenn ka bayiko na fam nekkon fekk morom ba su baba dis ko mëna gëm ñu japp né kon ci dëgg goor ga juru doom jojé du aajo way tam bu cey wat na jurumako wa tax muna wa kullun minhumma bi baladihi lam yakhit anha ghaibatan yumkinuhu al-wusul fiha lil akhar hadatan kun fayantafi anhu bila li'anin li istihalati kawnihi minhu hadatan xeyna bu don sun jamono yi nga xamni nak jappale dekk ak dekk yom na ndax ak yoy ak demuka yu gaaw yi batay lu ser rek ba xam bañ maye ke jëkkeur ndax digënté bi loolu mën na fi am am ndet xeyna kon loolu atikat bu bokoy sét wa fi haddihi nak na ci ak gétanam bi mujarradil qazfi ci luñu raflé li xaf aw li hadihi wala ak rabontem khilafun yaari wax yu siiw su jëkkeur ji né sama soxna si njaalona waye nak taxul mu né dama ca tek sa bëtt taxul te mu ëmb mu diko wéddina juruma ko mu daal tuumaal na ko rek noonu am ñu ne kon dañuy jekki jekki rek caw ko caw yi ko xas soxnaam waxal ko dox tànk caaxaan ci tegu ko fenn am ñu ne bu ma nee waat kay ni ñuy waate ci rëbbonte bu ko defee ñu bàyyi ko kenn du ko caw caw yu xaste yooyu ne wa in laaxana ndeem rëbbonte na li ru yeti nga ak gis waddaxaate mu woote alwat alaal ga xablahaa ci njëkk gis ga waxadamal istibraa'i ak ñàkk laablu ga fali maalikin kon ñeel na maalik fi ilzaamihi ci waralam bii ci moom waxadamihi akuk ñàkk waralam wa nafii akuk dàqam aqwaalun ay waxi wax su jëkkër ji waxee ne sama soxna si gis naa ko muy njaaloo daal di rëbbonteeg moom ci kanam yoon gannaaw ba nag mu ne ah jëkk ma koy gis muy njaaloo kat daanaa joteeg moom te it nag laablu mu woon ba xam jote yooyee ëmbi na ca wala ëmb ci am déet gannaaw ba nag loolu bu soxna si amee doom dañuy seet ba xam bu fekkee diggante ba gàtt na ba nga xam ne ba mu ko gisee muy njaaloog léegi ëmb fi am ci doom xaju fi mooy gën jaanee ëmb doxu fi dañuy xam ne kon dëgg-dëgg jëkkër jee ko jur kooku du mën a rëbboo ndax ndegam diggante ba mëtul gën jaanee ëmb rek kon dañuy xam ne jote ba mu daa joteeg moom njëkk muy gis njaaloo ga ca la amee doom jooja kon mooy kon nag etti wax yi mi ngi nekk ci bis ba mu gisee jigéen ji njaaloo ci ni mu waxe ak bii mu amee doom moom mat na gën jaa néewi ëmb juróom benn weer mbaa nga ne juróom benn weer yu manqué juróom fan dox na fi moom jëkkër ji nag mu wax ne njëkk mu koy gis muy njaaloo ca boobee daana joteeg moom te it nag laaglu wu ko woon ba xam ëmb na wala ëmbut wax bu njëkk bi dane dañu koy moomale doom ja rëbboo gam njëkk woon a rëbboo taxut doom ji wàcc ko doom ji doomu ma rek te it bu bëggoo rëbboo waat beneen rëbboo it ngir bëgg koo miin bi yoon it du tax kenn maye ko mu rëbboo waat ci déggee na ñeen nañu waaye am nañu ko déggee ni kat maanaam waat bu njëkk ba muy rëbboo gu njëkk ga moom dàqul doom ji waaye bu ma ne rëbboo waat nag ah kon ñu bàyyi ko mu rëbboo waat kon foofu wax bu njëkk bi am na ñaari tomb yoo xam ne nañ caa tase moo tax boo xoolee saraa ba mu naa la fa yalxaquhu walaa yantafixanhu bi haada llihaani walahu nafyuhu bi lihaanin aaxara qaalahu fi tawdihi tabaxan li baadi churaahi lmudawana wa fassaraha abulxasan bi annahu laa yantafixanhu laa bi haada llihaani walaa bi xayri واقتصرها عليه ابن رشد وغيره بناء على أن اللهان لنفي الحد فقط وعدوله حمد أو الاستبراء رضا منه باستلحاقه وهو إذا استلحقه فليس نفيه له بعد ذلك وخبي جاكار لوك بابنا موي ونفيه جلي مجه بابا ومدع وخني بمخ سيواتون تيك موم ميربو بنجك برك la dàqaale woon doom ji judd tey xam ne kon moom doom ji kenn du ko ko moomale su ko bëggee doomoo ñu nangu ne ko waaw sa dooma waaye kon nañu koy gëtan gëtanu xaste ndax kon waxal na soxnaam dox tànk caaxaan muy njaaloo ci amut wax bi ci digg bi nag mooy waxadami yi moom dane dañuy taxawal jëkkër ji mu seet bu fekkee bëgg na koo dàq ne juruma ko ñu ne ko ay ca dalal di rëbboo waat dina rëbboo bu yees bu fekkee da koo bëggoo doomo itam nisma ko jur itam ñu ne ko ay ca bismillaa yaa ko jur waxu ñetteel bi nag nga xam ne moo dëppook wanna fii hii ji nee nañu mooy wax bi gën a dëgër moom lañu sukkandikoo ñu fàttaliwaat la ko nga jàpp ko doom ji du doomam moom njëkkee waat bi njëkk ba rek dal nay dàq doom ji yoonam ne ko ci bu ko bëggee doomoo rek ñu ne ko tooñ nga sa soxna waxal ko dox tànk caaxaan daal di koy gëtan gëtanu xaste moom lay saraanaa wanna fii hii ay wanna fii lu waladi xani zaw ji billi xaani al awal binaan xalaa annahoo li naf yi l xaddi wal waladi maxan fa in istalxaqahoo lahiq bihi wa hudda limu ci tek nak mom ñu bari and nañ ci limna ibnu al qasim neena wayul haqu def na ko yegal dom ja in zahara den feyn mom ëmbu ba yawmaha ci bisub gis ndialoga yawmaha day dalu ci yawmaru yati zina manam bu fekke bis bam ko gisee muy ndialo fekkal na jigen ja ëmbu bu fess ba boba dal wol won ni mom ak ëmbu gi ci mom donte fessu sax ñu yakkar lo mom xamal nañ ko bu wër kon amul na tabule ni dom ji doma ba wala ñi japp lok jëlu sax neenañ ñu diko tak ci bu fekke ëmbon ëmbu bu fess niñ ko xewon legi dañuy wax masala bi rek bu fekke bam ko gisee muy ndialok legi ak fimu amé dom matu gën ja neewi ëmbu rek ñu dal di xamne kon mom ci jotté gam da jotté ak mom lu ëmbé way ëmbewul ci ndialogo way mu gissan tek ci bëtam wala ya'tamidu du sukkandiku fihi ci dakk dom ja hala hazlin ci dasal bu ne rek bo da jotté ak mom bu man ni bëgg genn dama koy tour ci biti kon dom jurumako dedet man na rëcc jall ci biir te duko yek dañuy japp ne dom ja domuma rek haslu moy ay nasahi zakarihi hina imnaihi min farji zawjatihi wa imnaihi kharijahu li anna al ma'a qad yasbiquhu wa huwa la yashuru bih wala mushabahatin du chakiru ak nurontek li khayrihi ñel kudul mom batay dom ja nuru kenen dong nuru ko bokku jeukeram da tax jeuker je dal japp ne jurumako bu geure bonte dedet wa in bisawadin ak donte ci ñulay la donte sax mom jikko ji da xess dom ji mom ñul du tax bu dal di bëgg wax ni jurumako bu geure bonte ti lool sax lu wër la ci hadith yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala wat'in bi ci ageenu ak laal baynal fakhidayn ci digënté yaara lupp ya in am sala ndé wacce na maniyu batay bu fekke da joté won ak mom wax né dom ji ko djumumako ndax bay joté ak mom ci digënté yaara lupp yi la tégon sawukaay bi way defumako won ci biir fañu joté ak mom du ci dara ndax ndaxum maniyu mën na recc jall ci biir kon tam dañ ko wax sa dom rek su bëggé rebo bëkk ko daq kenn du ko nangu wala bi khayri inzalin du tiagenu ci ludul wacce ak maniyu in ansala de wacce won na maniyu qabla ho ci jëk ak jotté ak mom wala yebul te sawul ci digënté ba gor gi su génné maniyu bo xam ci jotté la wala ci gënt la wala ci foxantu ci ab sawukaayam la mu wër ko ni mom maniyu génn na la dem jotté ak soxnaam bam jotté ak mom nak mom maniyu gennadut xeyna kon genn gam gennon jëk muy jotté ak mom mo waral lola bu soxna su ambe mu bëkk ko wéddi dañ koy laaj ba xam waaw bobé nga wacce man yu la ta ngay jotté ak mom ndax digënté bi say won nga fi dora jotté ak mom wala dét bu né waaw say won na fi kay dora jotté ak mom dañu japp né kon waxna dëgg man na rebonté ndax bu féké say won na fi rek man yu ma déssone ci sawukaay ba and na sawma gennale ben yoon la ta muy jotté soxnaam si waye bu féké bobé mu wacce man yu da jekki jekki jotté ak soxna si te jottu fi sawi nak kon xeyna man yu beuron wacc wa man yu beuron genn jekk muy jotté ak mom am lu ci dess ci sawukaay ba bamuy jotté ak mom lolé déssone dem ci jigen ja te kon lola tax ko ëmbu fofu mom kon di nangu mu rebonté fi walam yabul ji moy walam yabul bax dal inzali li ihtimali baqa'i shay'in min al-mani fil qasabati in fasala fil qubuli hala waqtihi فحملت منه فإن كان بال بعده انتفى هذا الاحتمال لأن البول ينقي ولا لأن البول ينقي القصبة من المني ينقي لنا شتل لنجبله ولا هنا ربونتنا تينا في الحمل كداق أمبا مطلقا أكل من دون مطلقا لفجبله موخم جيون جاني تبوبو سيمبتي ولا ديت day woné né bu jigen ji ëmbé mbaa mu am doom mu bëgg nak wéddi doom ja mbaa abbu koku mom jamono ju ne dana ko man duñ ko tak ci mu nek ci bobu seyam dedet ko bëgg wax bal yu lahinu mutlaqan sawa'un kanat fi al-ismati aw fi al-iddati aw ba'daha hayatan aw mayitatan manam jigen ji nek ci bobu seyam ak ñak ca nek ak mu nek ci hidda ak hidda je jeex ak jigen je dundu ak jigen je faatu ñoo ci yemo lu ci man don rek man na rebonté mom jëkkeer ji bëgge wéddi doom jojé wa fi ru'yati budé ca gis gan ak mom dana mëna rebonté rek fi ayyati ci bir iddaja man na bu féké na bu tuumalé soxna moy tek na ci sabat muy ñaalo bëgg rebonté ak mom koku mom day aajo mu nekk ci bubu seyam wala bok bu féké fassé nako itam iddaja baña jeex waye bu féké iddaja xassna jeex mom su tuddété lu jëm ci lool rek ñu gëtan ko gis gëtan ko xasté mom goor gi ñu ciaw ko ciaw yi xasté wané né togn na soxna waye bu dé ci iddaji nak mom wa in min ba'idin ak donte ci aji facc la donte sax lam fa ci soxna sa parce buñu mënta fayli la wa iddaji jeexagul mom man na rebonté mom ci né gis na ko buy jaalo wa hudd gëtanef nako ba'daha ci gannaaw iddaji mi ngi nonu gannaaw bu iddaji jeexé mom bu bëggé waxal soxnaam dara ci gisan nako muy ñaalo donte dañi sax ba ko yoré fassé gumako la ko gisan muy ñaalo duté ñu ciaw ko mom goor gi ciaw yi ko xass soxnaam xassuk ñaalo kastil haqil waladi niki domo dom ja ci gannaaw bu rebonté gannaaw bu rebonté soxna ci ba nopi wëlbati ko ne dom ji mako jur ñu koy wax ne ko ya ko jur waye kon dañ lay ciaw ciaw yi xaste ndax kon tuumal nga sa soxna ci def ak njaalo wëlbati ko mim ko koku nak bu fekkon ne dom yi limu won ne itam da tax ñu wañ ne dom yi tollu ciaw ko kenn ku ci ne ciaw yu toll nonu dedet buñ ko ciawé ben yoon rek mu doy ba tax bu na fa yu haddu li i'tirafihi bil qadri wala yatahaddadu hadduhu bi tahaddudi al awladi المستلحقين بعد لعانه فيهم سواء استلحقهم دفعه او واحدا بعد واحد ولو بعد حده للاول لانه قذف واحد الا ان تسني دربا دفا نجالو موم جيجين جا بعد لعاني تي غناو ربونتيغا دانيو واخون ني بو ربونتيك سخنام ولبتيكو نانغو ني دوم جي ماكو جور دي واخ نكو داني لي تياو تياو خاستي ناخ واخال غا سخنا dox tanki tiaxan te tego ko fenn mune nak bu fekke soxna su werna ne njaalo na njaalo gu sax bu ken mën ta weddi mo xam ci jëk rebonté gi la mo xam ci gannaaw rebonté gi la kon goor gi duñ ko ciawati tawi xaste ndax dañu xamne kon soxna sa ku baal wut la te ku baal wut waxal ko jëfi tiaxan niki njaalo du tax ñu ciaw la yoomi ko ko waxal wa tasmiyati zani ak tuddu aji njaalo ja bi ha ci soxna si batay neena bu fekke ne goor gi bimu ne gis na sa soxna muy njaalo dafa tudale goor gam gis muy njaalo mom wares na ko ciow ngir goor goge bu tudune mo ron njaalo soxnam koku nak neenañu amna hadith bu wër bu wone ne ma def ciow jeuker ji ngir tudale gam tudale ka don njaalo soxnam xeyna kon malik dafa gisut hadith bobu rek motax mu wax lolu waye ci nimu atté mom bu waji né gis na sa soxna muy njaalo tudale gor gam gis muy njaalo ak mom dañ ko ciaw ngir gor goge mu tuddu né mo ron njaalo ak sa soxna kon bo topé niñu waxé wa onlima yegalef na gor ga koké ñu tuumal ci njaalo bi haddihi ci gëtanu jëkkeer ji ré manam jëkkeer ji waxon né diiw mo ron njaalo ak sama soxna dañ wax né kon dañ ko ciaw ngir koké mu tuddu di morom mum goram ne moron njaalok soxnam ñu ne dañu ko ciaw mum jëkkeer ji ciaw yi xaste dañu yëgal koko ne ko ah diw kët da la tuumal ci soxnam ba dañ ko bëgga ciaw yi kula xass di tax ñu wax lolu moy xeyna goor ga nangu ne wax na deug de su boba kon kenn du ciawati jëkkeer ji wala bok mu ne ah nañ ko bayyi rek ndax mo sutura ndax buñ koy ciaw faaw ñu ne num def ñu ne man ma tax lolu damay siwal rek su boba itam ñu bayyi koko bañ ko ciaw ndax sutural ki mu tuumalon la in karara waxu ndem babuna qadfaha khasur jigen je bi ca lam ko jëkkëna xasse jëkkër ji bu xasse soxnaam ci njaalo bañu rebonté ba noppi gannaaw bu wëlbatiku waxaataat ko lam ko jëkkëna waxal ba tax ñu rebonté ah koku day bu fekke jëmmi lam jëkkëna wax dong mom la waxaat kon des ko gëtan waye su ko waxalaté leneen mbaam wax ko lu gëna yaatu lu ñëkk la waxaat gi leneen moy lu melni mu ne ko gis na la ngay ñaalo bañu rebonté ba noppi wëlbatiku nak waxaat ko ne ko yow kat diw mi ne moy sa baye du sa baye lasti bintan li fulanin bam ko waxe lu gëna yaatu lam ko jëkkan wax moy lu melne da ko waxone ko rek gis na la ngay ndialok diw wala ngay ndialok ben way bañ rebonté kana bi rebonté mool bëti ku ne ko yow kat ñepp ngay ndialol nit ñepp ngay ndialol xam nga lool kon mo gëna matalé gis na la ngay ndialok diw ba ngay ndialok ben way mu mel nonu kon dana ñu gëtan goor ga gëtanu ku xass soxna waxal ko lu ko wërta wax warisa donuna al mustalhiqu aji domo ja al mayita aji fatu ja in kana dem nek na laho di ñel aji fatu ja wala dun dom hurru judi gor muslimun judi julit aw lam yakun wala amul sax dom diko ñel wa qallata neew al malu al ja bu jeukar ji rebonte ak soxnam ci ne dom ji jurumako bañ rebo bu nopi nak ganna bo mul petit ku ne dom ji mako jur xam nga kon dañu ko gëtan ndax la waxalan soxnam ne ndialona te wul petit ku mim ko nga xamne kon kam waxane juru ko ganna bo wul petit ku ne mako jur dañu ko nangu mo xam koka ngay dundu mo xam koka da faatu waye nak ganna bo faato nak mu door di waxna mako jur nak day melni kon da bëgg donu kok lañu xet nak bu fekke ne ki faatu te bëgg ni mako jur bayina fa domam jo xamne amul lu koy tey don ndax do jom fu bayyi gor la julit la amul lu koy tey don kon mom niko domo legi dañu nangu domo ga ndax dañuy japp ne ndegam xassna am dom ji don and ak mom rek xeyna kon alal tax ko wax li wax batay bu fekkone ka faatu bayiwu fi dom ba bayina fi dom waye dom ci du don ndax nekul ku amé sart don way alal jam bayyi mom dafa neew koy duté mom ko bëgg doobo légui ñu nangu ne ko wax nga dëgg tax ndegam alal ji da neew xeyna alal ju neew ju jëralu ko wax lu amut wa fuhima min tafsilihi fil irsi duna al istihaqi li an al walada lahiqun bihi ala kulli halin bina'an ala an nasti al haqa an nasabi yanfi kulli tuhmatin kon nak nga tak fofu rek ne bu fekkone ko kay muy domo tam faatu bayu su dom jikoy don mo mi nak mu bëgg ne rek samba dom da koy bëgg don alalam ta alal ji am solo dedet duñ nangu don go dañ koy gëtan ba nopi nak ta duñ nangu don goge gëtan gi xam nga ko moy domo gam domo ko ki gana bam rebonte ak yaayam xasna yaayam ci ne yaayam doxon tank ci xaal muy njaalo sa yu xasse nango domo dom ji rek ñu japp ne moy bayam domam la jëmmi don gi ci lañu tekkale nak li ñu wax legi ci bu nangame ñu nangu mu don bu nangamul duñu nangu mu don wa jëmmi domo gi mom sa yu ko defé rek mu daldi sax moy rek jëmmi domo gi sa yu ne sa doma rek ñu ne ko sa doma atane domam la ci yoon wa in wati andem lalna lal gogo moy joté ci sawukaay aw akhara wala mu yexé rebonté ga baada hilmihi ci gannaaw ak yegam bi wadhin ci jur dom ja aw hamlin ba ab ambu bila hudrin jurul ngant imtana ha kon mu téré wu mom rebonté ga jëkër ji bu féké ab ambu ba dom ju juddu mom la bëgg wéddi kon gannaaw bam yegé ëmb ga ba gana bu mu yegge am nga dom rek na taxaw tem fi sa say sasa ci rebonté ak soxna sa ci kanam yoon ta moy to joté ak mom ci sawu kay sa yu xasi yeg bu nopi rek ëmb ba ba am nga dom mëno fi jotté ak mom rek jeexna mënta rebonté ak momati batay bu xasse yéxé lum ñëw néw doon té ben bis la bu yéxé rebonté ga té amutoon gantit jeexna mënta wol bëti ku dira bonté dañu japp né dom ja domama soxna sayit soxnaam lay doon ak lu mën di am bu dé fassé mo xam wayé duñ nago mu rebonté ak mom watax mu naala imtanaha li'anuhu wa lahiqa bihi al-waladu وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كتابية وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية فإن كان له حضر فله القيام مانام سنجني ربون تيجي ويسنا داني شير بخام سخنام سا دفاني كان غور دي جوليت ولا ديت فكي غور لون جوليت لون dañ koy ciaw ciawi xaste mum jëkkeer ji boole ja waye bu fekkone nak day jëbeer di julit wala muy gor te yahudiya ba nasraniya su boba des ko gëtan ngir xass gam xass koka sarabi nak jall na ne walaysa min al-huzri ta'khiruhu li ihtimalin fi shashihi manam nak jëkkeer ji japp ne rek li ma gis mi ndu ëmb kat bo démé du ëmb biir biir rek tax mu yéxa rebonté ak mom bu ko défé it jeexna du mëna rebonté ak momati lolou japp wuñ ko muy ngant wa hada fi nafil walad wa amma ar-ramyu birru'yati fala yamna'u lihanahu illa wat'uha ba'daha manam li nga wess moy bu ko tumalé ci né ëmb bi jurumako ba dom ji mu jurugo nopi jurumako waye bu féké la tax bi wato ak mom moy rek dama ko gis muy ndialo koku mom len dong ko mëna yakal moy gëna bam gisé ndialo ko nopi mu wulbatiku joté ak mom gëna bu gisé ndialo ga wulbatiku joté ak mom du mëna rebontenté ak mom batay dañ néwon bu mbaay ba idda je jeex bu idda ji xasse jeex mom bu ko waxalaté dara rek mom goor gi ñu ciaw ko ciawi xasté bu ñew nak ci ni ñu rebonté ci yoon wa shahida sirena billahi ci yalla arbahan yent yon ne la raaytu ha gisnako tas ni muy jalo awala bok ba hada al hamlu de bi ambu min ni muy tuke ci man gor gi moy ñeuke bu fekke bam ko gisee muy jalo la day xere ci yalla yent yon ne gisnako muy jalo ashhadu billahi la raaytuha tazni bamuy yent yon budé bamuy weddi ëmb bala mune ashhadu billahi ma hadha al-hamlu minni ëmb bi bayiko wul ci man xéré ko bamuy yent yon wa wasalat mu jokk khawisatun ab juromel bila anatullahi alayhi ci la'natullahi rabbul yalla alayhi yalla nek ci mom gor gi inkara dem nek na min al-kadibina bok ci way fenni manam mom gor gi bu waxé lé ñent yon da koy juromele yalla rabbum yalla daanu ci sama kaw bu fekke limakoy waxal amut awala bok mu ne in kuntu dem nek na tazabtu hadi ko fenal batay rabbum yalla yalla daanu ci sa kaw manana limakoy waxal dal su amut yalla rabbum yalla daanu ci sama kaw wa ashara junjuna al akhrasu ajlu aw kataba wala mu bind ki nga xamne mo wara rebonte mo xam gor la mo xam jigen la bu fekke da nu mën ta wax kon day liar bañ xam wala bu de ko mëna bind mu bind bañu xam wa shahida sirena mom jigen jene mara ani gisuma asni may ndialo awala bok mu ne ma sanaitu ndialo wuma awala mu ne la khad kazaba fenn fihi ma ci yoy yar bu gor gi noppé jigen je mo cey tek momit day séré yent yonne séré na ci yalla ne lima waxal amut niki bu de da ko xone gis nako muy ndialo mune ashhadu billahi ma raani asni wala ashhadu billahi ma zanaitu wala ashhadu billahi laqad kazaba fihima day delu ci bam ko tumale ci gis nga muy ndialo ak bam ko tumale ci ne ambu bi juruko da ko ndialo wa fil khamisati juromel ba nak day juromele ne qadabullahi merum yalla alayha yalla nek ci mom in karam dem nek na mom gor gui bina sadiqina bok ci way deugal ni manam day juromele ne sama jëkkër ji li ma waxal su amee yàlla na merum yàlla daanu ci sama kaw. Wa wajaba war na ashhadu baatub ashhadu bi wallaanu ak rëbbu ga wal qadabu ak merma. Maanaam ku ci man di seere faaw nga wax baatub ashhadu. Allaanu itam góor gi faaw mu ne laanatullahi rëbbum yàlla, yàlla ko yàlla daal ci sama kaw ndegam li may waxal sama soxna si du dëgg. Soxna si tam faaw mu juróomeele baatub xadab mer mi, mooy merum yàlla, yàlla nekk ci man bu fekkee ne li ma sama jëkkër ji waxal dëgg la, yooyu mënuñ jaañàkk. Wa bi ashrafil baladi ak ci bérëb ba gën a tedd ca dëkk ba, dëkk ba bu amee jumaa, jumaa jaa fa gën a tedd fa la ñuy dem.